nallustaa. Missä nallustaa? Korvat kuulkaa, silmät auki, titi kurkistaa. Titi nalle, titi taputtaa. Miten taputtaa? Korvat kuulkaa, silmät auki, titi aloittaa. Titi rapsuttaa.